Ve ondan sonra elhamdülillah Peygamberimiz defin işine başladı. Öncesinde başladı salı günü. Başlamış oldu böyle. Sahabeler Peygamberimizin yaş hayattayken bir şeyi sıkıldılar mı onlar için kolaydı. Hemen gelirler Ya Resulallah nasıl yapalım diye bunu sorarlardı böyle. Yani içtihada kafa yormaya gerek yoktu mu derler. Dini hüküm çıkarmak için içtihada yapmak çok ama çok zor, çok mu derler böyle. Yani bir konu içtihada yapmak için zaman gelir bir hafta geçer. O kadar zordur içtihada yapması böylece böyle. Bu için sahabeler için kolaylık vardı Peygamber zamanında. Hiç onu sorarlardı. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi defin işine. Önce toplumun sahabeler nereye kabrine doğsun, yani nereye gömülmesi gerektiğini Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin. Kimi dedi ki meşride içine mezar yapalım. Ayrı birim yok mu? İçerisinde böyle. Ravza-i Mutahre yani böyle. Bazıları dediler, cennette bakıyor olsun, Medine mezarlığı olsun dediler. Oraya defin edelim. Bazıları Mekke'de Kâbe'nin yanında olsun dediler böyle. Kâbe'nin yanında, İsa Aleyhisselam'ın yanında olsun dediler böyle. Bazıları da dedesi İbrahim Aleyhisselam oldu dediler. İbrahim Aleyhisselam'ın yanında olsun dediler. El-Halil Hülis'te yani böyle. Tabi karar veremiyor bunlar. Hazreti Bekir de geldi oraya. Bu peygamber evinde oluyor bu konu muhtemelen. Hazreti Bekir şöyle buyurdu. Lemma kudü Resulullah ihtilafı fi defnihi. Aleyhisselam'da peygamberimizin ruhu kabzolunca alınınca sahabeler arasında itiraf çıktı. Nereye defin edelim, gömelim diye. Fekal Ebu Bekir radıyallahu anh. Hani buyurdu ki, Sümeyt-i Resulallah kâl. Ben işte Resulallah'ta işledim böyle. Böyle işlettim ben. Mâ kabadallâhu nebiyyillâ fî mevzîlesi yübü en yutunetîhî. Allah bir peygamberin canını almaz. Allah'ın nerede isterse defin olmasını orada canını alır böyle. Yani defin olduğu yere görmesi lazım peygamberin böyle. Hazreti Bekir ve bunu işittim dedi. Semiyutu işittim dedi peygamberin böyle buyurdu. Şimdi oradakilerin her biri sahabe ama her biri hadis-i şerif bilmiyor hadis-i böyle. Çünkü peygamberleri her sözü peygamber döneminde hadis-i şerif bunların böyle. Ama ashab-ı kiramın her biri devamlarına bulunmuyorlar. Ticarete giden var, işine giden var, cihada giden var, namaza gelemeyen var, orada bulunmayan var böyle böyle. Birbirinden buna yararlanıp bu şekilde böylece. Hazreti Bekir bunu deyince, yani peki işittim, söylediğinde bu şey deyince böyle, Kale-i Ubeki, İthinu Fimbevdi Firaşi'yi. Şöyle sonra şöyle buyurdu. Hem halife olarak, Resulullah'a da böyle yatağın olduğu yere defin edelim. Edelim böyle. Yattığı yere. Böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin zevciyeleri, eşlerinin böyle, Hevdasının ayrı bir evi vardı. Ev, oda ama. Tek oda muhtemelen. Tek oda böyle. Mutfağı da o, yatak odası o, oturma odası o, salon hepsi o. Tek oda muhtemelen böyle. Vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nerede vefat etti? Ayşe annemizin evindeyken. Orada böyle. Böyle dedi Rabbim bu şekilde. Şimdi

torunu yok yandı böyle. Hazreti Ali hem amcaoğlu, hem damadı, hem de ilk Müslümanlardan dört kişiden biri Hazreti Ali, aşırı beşlerinden. Yani çok üstün fazileti Hazretleri var. Ben onu şey yaptı, yıkaması için böyle. Ehl-i Beytim, yani ev halkı yakınlarının o yıkasını böyle buluyor böyle. Şimdi buna göre demek ki cenazeyi insan yakın yıkaması daha eftal muhtemelen böyle. Hazreti Abbas, amcası, o da orada bulundu. İki oğlu vardı onun böyle yetişkin. Fadıl, Kusem diye böyle. Bir de abla vardı, o daha küçüktü o zamanlar, gençti. İki oğlu, en büyük Fadıl, diğeri de Kusem. İkisi beraber. Bir de Hazreti Üsame bin Zeyd, Üsame. Hazreti Zeyd'in oğlu muhtemelen böyle. Hazreti, Peygamberimizin kölesiydi. Yatıcı Validemiz onu hediye etti Peygamberimize. Peygamberimiz azat etti hemen. Azat etti kendisini. Hatta onu Peygamber Sebrat hayat eken böyle. İstene de burada kal, İstene gidelim gidelim böyle böyle. Babası geldi halde, o da kaldı. Peygamberimizin bir de babadan kalma bir carisi vardı. Ümmü Eymen diye. Babadan kalma. Varis olarak kalmıştı. Peygamber'i azat etti. İkisi elde de peygamberler, onları böyle. Hatta böyle bir peygamberimiz. İçinizden kim elini, içinizde bir cehennetli bir kadınla, bu elinsin buyurmamıdır. Cehennet ehli kadınla kim elini istiyorsa, ümmeyi gösterdi, bunu elinsin buyurmamıdır. Hazreti Zeyd ve elini böyle onlar böyle. Elendi, ondan Üsame oldu muhtemelen. Peygamber Hüsam'ı çok severdi muhtemelen. Yani evde bir onu severdi. O da bulunduğu yıkanma içinde. Ve de Şükran vardı. Peygamber azatlısı burada köle işte böyle azatlısı. Kef değil. Şükran, Arap çok kullanır günümüzde böyle. Yani teşekkür anlamına geliyor bu. Şükran adı. Bunlar bunlara böyle. Hastali gömük altından Hazreti Fadıl, Kusem su döküyorlar. Yani hem yardım ediyorlar kendisine böylece. Diğerleri tutum yardım ediyorlar böyle. Hastayla ve yavaş yavaş incitmen artık böyle. Tabii içi yanarak, gözü ağlayarak hepsi bu şeyden beraber. Kimse konuşan birbirine böyle. Ses yok, konuşma yok böyle. Başka yok, girmiyor başta oraya böyle. Yalnızca Bekir halife olduğu için o da bazen geri gözetmeye geliyor. Hayır, kimse yok orada. Bu şekilde yıkadılar. Sıra gelir tabi kefen. Kefenlenecek. Peygamber de söylemiş şu kendilerine kefen veya muhtemelenler. Hadis-i şerif var burada Buhari Müslim'de. Resulullah küffine fisati esvabin. Suhuliyetin bir yıldın. Peygamberimiz üç kat kefen oldu. Güneş aynı oldu tabi böyle, bir gömlek oluyor. Bunlar da suhuliyetin bir yıldın. Suhuliye, suhul Yemen'de bulunan bir şehir, kasaba o zamanlar. Bilmiyorum gene var mı, isim değişti mi? O zamanlar kasaba meşhurmuş, biraz da dokumacılıkta. Yani Suhuliye, o suyu kadar gelen bir bez, kumaşları böyle. Keten ve pamuk olmuşlar, bunun dokumalar. Bir yılın beyaz. Bir de Peygamberimizin vefat ettiği andaki üzerine bulunan gömleği. Bir de o. Üç katı hepsi oluyor bunlar bu şekilde. Yani vefat ettiği üzerindeki gömleği, ilk katta o Suhuliye bezinden kefene sarıldı Aleyhisselam Hazretleri. Kefenlendi. Şimdi sıra geldi mezarın kazılmasına. Medine Münevvere'de iki kişi vardı mezarı kazan. Allah için fisebillah yapan. Biri, ikisinin de mezar kazması farklıydı. Birinki şak diyorlar, şak. Kaf şeddeli, iki tane kaf yani buraya böyle. Diğeri leht denir, leht. Bu şekilde böyle şey. İki türlü mezar vardı böyle. Şak dedi, yani şey yarama anlamı geliyor zaten, sözcük zaten böyle. Şöyle kanal gibi, düz şekilde mezar kazılıyor. Bizim buradaki gibi yani böyle. Buna şak usulü böyle, şak. Kafi böyle. Leht, aynı gibi mezar kazılıyor. Biraz daha dar oluyor, eni dar oluyor böylece. Kıbrı tarafından, en altından bir insancaya kadar yer açılıyor içinden. Kanal yanıyor, bir şey var böyle. Açılıyor, oraya konuyor bir şey böyle. Peygamberimiz hayattaki onu daha severdi, lahtu kadın peygamberi severdi böyle. Yalnız bu her toprakta laht olmuyor. Eğer toprak gevşekse çökebiliyor zamanla böyle. Mesela bizim burada olmaz mesela, çökebilir bizim burası böyle. Bu laht usulü salın toprak zeminde olur. Medine'de yapar, laht yapıyor, Medine'de yapıyor Medine'de. Demek ki aynen böyle düz böyle deri yatağı, kanal gibi gene normal kazılıyor, biraz dağlar. En kırmızı en altından insan sıcak kadar, bir anlamda sıcak kadar böyle içi oyuluyor. Onun içine konuyor buna, laht deniyor. İki kişi vardı mezara kazan. Biri laht usulü mezara kazardı, diğeri de şak usulü kazardı böyle de. Şimdi tabii yani sahabelerin bu işte acele etmiyorlar muhtemelen böyle. Gayet işi ağır alıyorlar böyle. Resulullah kıyamına kadar toprağı vermeye. Bunun için böyle artık ağlama, sızlama, oyalanma, yavaş yavaş, yavaş yavaş şekilde kefenlendi, yattı serir üzerinde, o divan üzerinde, orada duruyor o şekilde, kefenlendi. Yani tabut yok yani. Dediler ki, nasıl bunun için yapalım hocam mezarında? Laht mı yapalım, şak mı yapalım? Karar veremediler. Şuna karar verdiler, ikisine aynı anda haber gönderir ikisine böyle. Hangi önce gelirse ona kazdıralım dediler. İkisi haber aynı haber gönderirler, iki kişi gönderirler, ikisi haber gönderirler. Önce lehat usulü kazan, hadi Ebu Talha, oymuşunu yapan, o önce geldi muhtemelen. Ebu Talha. Kim bu? Hazreti Enes'in evi babası muhtemelen böyle. Hazreti Enes'in kendi babası Malik'tir adı. O ne yazık ki İslam olmadan öldü muhtemelen böyle. Yani Peygamberimiz Medine'de gelmeden önce annesi Ümmü Süleym, annesi Ümmü Süleym. Kıbrıs'a var ya, Halı Sultan diyor böyle, Ümmü Hüram. Onun kardeşi onlar, iki kardeş bunlar. Yani ikisi de iki kardeş, ilk mücahit mi böyle, Allah yolunda böyle. İşte ilk gelen Müslümanlar böyle. Bak, Ümmü Süleym'in kardeşi Kıbrıs şehit oldu. Atta iniş yaparken böyle. Halustan diyorlar böyle, Magosa'da orada. Ümmü Süleym Hazretleri bir oğlu vardı, Enes doğmuştu. Kolesi içinden Malik'ti. Ümmü Süleym Müslüman oldu muhtemelen. Daha medet bir gelmedi peygamber muhtemelen. İslam'ı kabullendi. Buna kızdı kocası. Buna kızdı, uğraştı. İşte dinin dönmeyince, dönme zaman böyle. Korkmazdı kadın böyle. Cesurdu böyle. Yani savaşa girirdi böyle. Ama kocası sayar, ama din taahhüt vermezdi böyle. Bu nedenle kocası vurattı gitti böyle. Kaçtı gitti ama ne yazık ki öyle öldü muhtemelen böyle. Hazreti bu talaşta o geldi önce böyle. Hayrısın evi babası oldu böyle. O geldi. O gelince o kazdığı mezarı Peygamberimizin yaptığı yerin aynı yere muhtemelen böyle. Aynı yere orayı yaptı böylece. Şimdi bir hadis-i şerif var. İhlas Sünen'de muhteremler onu okuyayım. İnne kabri nebiyyi kâne yeminel dahili ile beyti. Peygamberin kabri şerifleri buyuruyor böyle. Odaya girince gelenin sağ tarafında. Şimdi Peygamber'in bulunduğu mezarın bulunduğu yer bir odaydı.

yapılıyor, alıyor, mezar konuyor. Tabut ön tarafa konuluyor, kıyma tarafa konuluyor böyle. Konuluyor. Tabuttan üç kime alıp böyle alıyor böyle böyle. Yalnız şunu da hatırlatayım. Tabuttan o mevtayı cenazeye alırken muhteremler bir burada bir hata oluyor böyle, yan çığırıyor böyle. Yani arkası kıbleye geliyor ama muhterem böyle böyle. Dikkat etmek gerekiyor böyle böyle. Arkası kıbleye gelmesin. Şimdi orada nasıl olur Peygamberimizin kabri şerifine muhteremler? Önünden alınamaz. Duvar önü böyle. Duvarın dibine mezara kazıldı, duvarın dibine kazıldı böyle, sıfırdan kazıldı. Altı, duvar altında lahd yapıldı. Peygamberim Aleyhisselam kabri Peygamberin ayak ucuna koydu mezarın konu böyle. Yani başı bu tarafta, oraya kondu. Peygamberin mübarek bedeni şerifleri baş tutarak böyle, böyle alındı şerifi, böyle alındı böylece. Alındı. Şimdi Şafii mezhebine göre öyle indirilir mezara muhtemelen böyle. Öyle indirildi şimdi böylece. Hanefi ne diyor böylece? Hepsi böyle indirilmeden bu şekilde, oradaki zorunlu diyor ama bu böyle, bu şekilde böyle. Önden alınamazdı, önü duvar böyle. Sıfırdan mezara kazıldı, oraya tabut girmiyor, alınmamış şekilde böylece. Yani bu inşaat metodu oldu tabi, sonradan tabiriyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İndirildi muhtemelen kabri şeriflerine, gece arasında geçmişti bile. Ve lah denen kısma böyle. İnsan sıcak kadar böyle, yan olarak sıcak kadar, en altından böyle sıvıdan başlayıp, iç oynuyor böylece. İşte gören vardı belki şimdi muhtemelen lah nasıl yapıldığını, varsa böyle. İçine konuyor bu şekilde. Baş altına bir ince bir kerpiç bulundu. Sağa yatırıp Peygamber böyle yedi. Oraya kondu. Sonra ne oldu şimdi böyle? İçine kondu. Önü kerpiçle kapatıldı. Ön deyince lahdın önü böyle. Yani yanına biraz da bir anlamaz böyle güç mü zaman böyle böyle. Yani kıble tarafından alttan bir yer açıldı. Lahd usulü deniyor bunda. Bu lahat karışmadı kafamıza. Alttan bir yer açıldı Peygamber böyle. İçine Peygamber girdi böyle. Arada boşluk vardı. O lahatın kazıldığı kadar kısım böyle kerpiç örüldü. Ondan sonra diğer tarafı böyle toprakla bir örülecek. Hastalı radan sederi ve bunlar Peygamber'i yerine koyduktan sonra bunlar tabii çıktılar dışarıya. Sahabe-i kiramdan biri vardı, Mugire bin Şube diye, Mugire bin Şube diye böyle. Bu da sahabe içerisinde bunlara dahi derler böyle. Yani süper zekalılar böyle. Çok muazzam zekalı, Mugire bin Şube derler. Bu Hudeybiye'den az önce Müslüman olmuştu derler. Hatta amcası, Taif'in reisiydi. Hudeybi o da geldi. Peygamber sakın tutunca bırak amca amca yapalım. Resulullah bu dedi be. El sürüm de bu kendisine. Bugün Şübe o da onda bulundu onda muhtemelen böyle. O da bulundu orada böyle. İşte Resulullah böyle yandı yandı yandı bu şekilde. İşte çıkınca top atılmadan daha bu elindeki yüzüğünü oynatmış böyle aşağı almış, indirmiş muhtemelen. Yüzüğünü böylece böyle. Bol bu şekilde. Şuna bakar gibi yaptı. Yüzük içeri kuyu mezara düştü. Müsmelle. Hastalığa baktı. Ya Ali, yüzüğüm düştü. Ne yapayım? İn al dedi böyle. Onu çaptırma böyle. İndi, aldı. Peygamberimizin mübarek şeyin bedene muhtemelen bir sıvazı eline böyle, ikine böyle. Tabi ağlayarak, sızarak böyle sıvazadı. Ve Peygamberimizin bedenine eli en son dokunan sahabe o oldu muhtemelen böyle. Onun da buydu özelliği muhtemelen der. Nereye girse derdi ki ya Mugire ne mutlu sana böyle. En son onun eli dokundu. Üzere tabi tabak atıldı muhtemelenler. Avuçlama yok mu böyle. Öyle kürek patır kütür yok, gürültü yok mu böyle. Tek avuçta böyle yavaş yavaş, yavaş ve hiç sessizce böylece atıl üzere böyle. O arada topu atılınca Hazreti Enes, Hazreti Fatıma'ya gitti Enes. Hazreti Enes çocuk yaşında Peygamber'in yanında bulunduğu için onu Peygamber'in zevceleri, Fatma anamız kendini çocukları seviyordu kendisini böyle, seviyordu böylece. O anda 20 yaşlarından Peygamber vefatında. Devin işi bitti, Hazreti Fatıma evine geldi hemen. Ya Fatıma binti Resulullah, ya Fatıma binti Resulullah, ey Resulullah'ın kızı Fatıma, üç sefer bağırdı. Sen Fatıma, Enes'ten misin? Benim Fatıma, hayrola? Resulullah'ın defin işi olduk, mezara koyduk. Başı ağlamaya attı Fatıma. Enes, nasıl kıydınız onu toprağa teslim etmeye? Nasıl kıydınız onu toprağa teslim etmeye? Diye ağladı. Hadi Fatıma bu ismi, Fatıma'da Zehra'ydı. Fatıma'da Zehra, yüzü beyaz parakollu işi bu ismi verir kendisine böyle. Yani Zehra, yüzü parlak ve beyazdı böyle. Peygamber vefatından sonra değişti ünvan lakabı. Fatıma adı Betül oldu. Betül artık erkekten kesilmiş, erkekten muhtemelen. Yani eş cinsinde kesildi böyle. Dünyadan koptu muhtemelen. Yeme, içme gibi hiçbir şey kalmadı kesilmiş böyle. Böyle kendi tamamen Allah yoluna verdi. 6 ay, yani yaşadı muhtemelen. Bir Ramazan'da o da Resulullah'a kavuştu arkadaşlar tabi. Bir adı şey İbni İbni'den buyuruyor muhteremler. İnne Nebiyye Mülük'te Aleyhisselam Hazretleri lahtına kondu. Yunus İbni Aleyhil Lübün'ü kelpişler resmen dikildi. Rüfya kabrühü min erdi nahve şibrin. Peygamberimizin zaten toprak bir karış yükseldi böyle bak ben böyle. Rüfya kabrühü min erdi nahve şibrin. Bir karış olarak böyle böyle. O kadar yükseldi böyle böyle. Kabri bu şey bıraktı bu şekilde böyle. Şimdi sıra geldi namazının kılınmasına derler. Namazın kılınmasına sıra geldi şimdi böyle. Nasıl namazı kılınacak şimdi Peygamber'in böyle. Yani bir peygamber şehir olarak, belde olarak Mekke-i Mükerreme Bedir-i Eftar muhteremler böyle. Mekke-i Mükerreme Bedir-i Eftar böyle. Medine'de namaz kılan, meşrik namaz kılan 1000 sevap böyle. Yani bir insan 2 kez namaz kılsın, 2000 rekat yerine geçir sevabı. Mekke'de 100.000 muhtemelen bakın. 100.000 rekat Mekke böyle. Mekke şehir olarak bir eftal. Yalnız bütün ulemanın eshabı ittifakıyla dünyanın en kutsal yeri Peygamberimizin bu kabri bulunduğu yer muhtemelen böyle. Mekke'den de Kâbe'den de eftar muhteremler. Şimdi evlâh ki evlâh var ya böyle. Resulü olmasaydı Kâbe olmaz muhterem böyle. Peygamber'in kabrinin bulunduğu yer dünyanın en faziletli yeri. Kâbe'den daha üstün. Peygamber'in kabrinin mezarının bulunduğu yer böyle, böyle. Onun da eftar yeri var. Bu nedir? Evrende, kainatta en üstün yer Peygamber'in bedenine dokunan toprak muhterem böyle. Peygamber'in kucağının toprağı da böyle. Hatta altında Peygamberimizin bir de kadifesi vardı Peygamberimizin mesela böyle. Örte yeterken açtılar böyle, böyle. Onu basit etmişti böyle. Altını bunu serin derdi muhtemelen böyle. Onun altına serdiler. Ama bize mekruh muhtemelen böyle. Neden? Çünkü çürü insan böyle böyle. Peygamber çürümediği için Aleyhisselam Hazretleri onun Peygamber'in kefenine çürümüyor. Kalbi çürü muhtemelen böyle. Bir de bir Habeşi su serpti muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri böyle. An Cabir hadi anlıyor. Hadi Cabir buyuruyor. Hadi Cabir babası Abdullah. Uhud şehitlerin başta gelenen birisi bu tren böyle. Hatta Uhud şehitleri hemen ruh cennete girerler. Yani bedenler Uhud'da, meydanda. Yaralı, bereli, kanlı, tozlu, artık görünmüyor öyle. Kulakları kesildi, bunlara kestiler müşrikler. İş yaptı bunlara. Yatıyor. Ruhları cennete muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu onlara, Uhud şehitlerine. Ey benim kullarım! Siz benim için canınızı verdiniz, seve seve verdiniz böyle. İsteyen ne isteyen vereceğim, ben size razıyım ben orada. Ne isteyen vereceğim, isteyin böyle. Dedi ki, 69'u, 70 şehit var. Ya Rabbi ne isteyelim? Cenneteyiz. Şurada cennette mi? Ne isteyelim ya Rabbi? Artık yok artık bir şey, bitti artık. Hazreti Abdullah, Cabir'in babası muhtemelenler. Ya Rabbi, benim bir isteğim var ama. Ne isteyeyim kulum? Tekrar ben dünyaya gönder, onu istiyorum. Neden kulum? Bakın ne bunu teyemler. Dedi, ya Rabbi, ya Rabbi, şehit olurken aldığım ruhsal zevki, manevi feyizleri, bunu alamıyor muhtemelen. Bakın teyemler. Demek ki şehit olma anındaki ruhsal zevk, ruhsal zevk, manevi feyizler, öyle almış ki o anda böyle, cennet aşarmış muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu ki, ya kulum, ben bir defa öyle bir takdir ettim sana. Artık gidemezsin bu noktaya böyle böyle. Bunun oğlu Hazreti Cabir derler. Allah'ın Hazretleri. Onu çok kısarır ama tabi geçeyim bunlar böyle. Reşşe ala kabriyi bile aldın. Hazreti Bilal Habeşi diyor, Peygamber'in kabrine su serpti. Bilal Habeşi Peygamber'in kabrine. Bede min kıbel reşliği hatta intiha ila ricleyhi. Bilal Habeşi üç avuç almışlar böyle, öyle ibkanatı yapmışlar böyle. Üç avuç. Peygamber'den ölü görmüştü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen kızına da oğlu İbrahim ile yapmıştı böylece. Yalnız böyle üç avuç böyle. Avucunu aldı böyle. Bir avuç serpti baş tarafına. Bir avuç ortası göğüs tarafına. Bir avuç da ayak ucuna böyle. Aynı şey bile Habeşli yaptı muhtemelen böyle. En kabrinde böyle. Üç avuç böyle. Yani bizim burada biliyorsunuz ortası yarılıyor. Bu doğru değil muhtemelen. Mezarın üstü deve hürcü olması gerekiyor böyle. Kanal açıyor üzerine böyle, su sepmesi için bir şey böyle. Bu doğru değil muhtemelen böyle. Düz olması gerekiyor üzerine böylece. Yani bu Peygamberimizin sünneti olduğu için sepme gerekiyor suyu böyle. Üç avuç böyle. Şimdi namaza gelen muhteremler, Peygamberimizin hastalığında, ağırlaştığında Hazreti Bekir Hazretleri olmak üzere sahabeye gelirler ziyaretine. İşte. Peygamber bazı şeyler sordular Aleyhisselam Hazretleri'ne ve sonra Hazreti Bekir şöyle buyurdu. Keyfe salatu aleyküm minna ya Resulallah. Ya Resulallah, sen namazı nasıl kılalım namazını? Sonra Hazretleri'ne böyle. Bekina ve beka. Hazreti Bekir ki, Hazreti Bekir'e sorunca ağlam başladı Hazreti Bekir. Sahabede ağladılar. Kim varsa böyle. Ağlayınca Peygamber ağladı muhtemelen anda böyle. Yani bir vedalaşma ve yani namazı nasıl kılalım can namazını. Tabii kolay bir soru değil bu bana. Bunu sordular ama artık kendini sıkarak, zorlayarak böyle yani zor zaman konuşarak bunu sordular. Hazreti Bekir sordu bunu muhtemelen. Ama söz bitirdi, başladı ağlamaya. Hep ağladılar böyle. Ve beka, Resulullah oyu ağladı muhtemelen. Sümme kal, tabi buyurdu. İzâ gasel tümûni ve kefen tümûni. Beni yıkadığınız zaman ve kefenlediğiniz zaman dedûni alâ serîri hibbeti hâza. Beni de yattığı yatağı gösterdi. Asla yatağında ben. Beni bunuza koyun, divanınıza koyun böyle. Şevir-i kabri, kabrinin başına bunu koyun buraya böyle böyle. Sümü hurucu anne, zaten. Sonra çıkın, hiç kalmıyor. O da böyle bak, böyle buyuruyor derinde. Beni yıkayın, kefenleyin, benim bu şeyimi bu divan üzerine koyun, mezarın bunun başına getirin, mezarın başına getirin bunu, benim bu divanımı, bedenimi, mübarek bedenimi. Ondan sonra çıkın dışarıya bir zaman be, biraz böyle be. Kimse kalmasın bu temelde. Yani evvela men yusalli Allah Azze ve Celle. Evvela de Rabbim dedi, bana rahmet edecek böyle. Tabi Rabbim namaz kılmaz tuttu muhtemelen böylece. Rabbim rahmet edecek bana, tecelli edecek böyle böyle. Yani beni de Allah'ım bırakın bir an beni, Allah'ım böyle. O anda araya melekle girip kimse giremiyor yani temelde. Allah Resulü'ne huzurunda, Allah zaman böyle. Şimdi yezzüllü melek etti, sonra Rabbim izin veren meleklerine namaz kılmasın böyle, namaz kılmasın böyle. فَاَوَلْ يُسَعَلَيْهِ Cibril. Sonra da Cebrail senin namazını kılar benim. سُمْ مِكَائِلْ سُمْ İsa'il, سُمْ عَزَّائِلْ مَا جُنُدِنْ كَثِيرَتِنْ Bunlar her biri de böyle, onların emrindeki meleklerle beraber gelecekler. Cebrail Aleyhisselam bağlı melekler, artık sayısı Allah bilir, onlar kılacaklar, çıkacaklar. Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhisselam muhtemelen böyle böyle kılacaklar. Tüm melek etti, ona diğer melekler. Tüm en tüm fethül aleyye. Sonra siz içeri girin buna. İçeri sonra girin böyle. Efvacen, bölük bölük, hep böyle değil böyle. Olmaz tabi zaten böyle. Efvacen, fesallü aleyye. Efvaca, büyük büyük kılın böyle. Ama teker teker, cemaat yok yapma. Cemaat yapmadı muhtemelen böyle. Efvaca böyle. İmam yok yani, cemaat yapmadı böylece. Herkes kendi kılın böyle böylece. Önce Rabbimin huzurunda kaldı. Cebrail, Mik, İsa'yı, Azra Aleyhisselam'ın diğer melekler. Ondan sonra sahabe-i kiram böyle. Onlar gelirler. O da aldığı kadar giriyorlar böyle. İki kapı vardı böyle. Dıştan girip, şimdi çıkıyorlar böyle kapıdan böyle böyle. Arkadan başta geliyor böyle. Onlara gidiyorlar, diğerlere giriyorlar. Yanına bakıyorlar. Teker teker, müferden böyle namaz kılıyorlar. Sümen nisa'yı, ondan sonra kadınlara kadınlar, sümesi ona çocuklara anlatmaktan böyle. Her yıl kılıyorlar. O anda kim orada bulunmuşsa kılıyorlar. Sonra gelirler, kılmadılar muhtemelenler namaz böyle. İşte buna binaen ne oluyor böylece? Tekrar namazı kılmıyor cenazenin muhtemelen. Cenaze namazı kılındı mı, Hanefi'ye göre bir cenaze namazı kılındı mı, artık tekrar kılması bidat olur, mekruh olur muhtemelen. Şafi'ye göre kılmıyor, kılabiliyorlar Şafi'ye göre muhtemelen. Hanefi'ye göre de eğer ki birinin derdeki yakını kılmamışsa, mesela oğlu gelmemiş, bulunmamış şu anda orada böyle, kılmamış, o kılabiliyor muhtemelen böyle. O kılabiliyor böyle ama oğlu mesela kılmışsa, direkt kılamıyor ondan da, Hanefi de böyle. Geliyorsan sonra namazda kılındı muhteremler. Ama tabii sahabeler şaşkın. Kimse kimseyi görmüyor, arada konuşamıyorlar. Yani ana kızını görmüyor, genç kadın yavrusunu görmüyor, karış karış görmüyorlar, gözler yaşlı, içleri yanıyor. Resulullah'a toprağa teslim ettiler. Artık Allah'ın son peygamberi, başka peygamber gelmeyecek. Cebrail Aleyhisselam gelmeyecek artık gerisine vahiy getirmeye. Son peygamber, ümettiler. Sahabe-i kiram şaşkın, dalgın, yani bilemiyorlar. Ne yapacaklar artık? Yani hayat bitti onlar hayatı. Dünyaları karardı. Hayatları bitti. Her şeyden geçti bunların böylece. Sonra uyandı bunu işlerinden böyle. Dediler ki biz ne yapıyoruz? Dinimize emanet. Dinimize emanet, bu dinimize emanet bize böylece. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Veda Hacı'nda ne buyurmuştu? Eshabım, ben size bunu tebliğ ettim mi? Ben size dini anlattım mı? Ettin ya Resulü sefer. Yanlışa bu sefendiler. Allah'ın şahit ol. Allah'ın şahit ol. Allah'ın şahit ol. Şimdi Peygamberimizden sorgun başlıyorum her peygamberlere. Her peygambere kendisine bildirilen ilahi emirleri, ilahi kitabı tebliğ edecek böyle. Dövülecek, söyleyecek, taşlanacak. Hatta ölümünü göze alarak böyle, gözünü kırpmadan yapacak böyle. Ya da bir artık bir zoru çıktı. Engel diye durmak yok Peygamberimizde böyle. Ondan sonra Peygamber bunu havale etti sahabelere muhteremle. Ne buyurdum? Burada olanlar o bana bunu bilirsinler. Olmayanlar, burada olanlar olmayanlar bunu tebliğ etsinler. Sahabeler, olmayanlar. Ve şöyle buyurdu, olabilir ki sonra gene içerisinde sizin dayı anlayanlar olabilir bunu böyle. Buyurdu. Onlar buyurdu, burada olanlar onu tebliğ etsin bunu. Orada kalmayacak böyle. Yani sahabelere görev verildi. Din-i Mübin, Kur'an, Sünnet-i Resulü'nün ona teslim edildi böyle. Bunu tebliğ muhtemelenler. Bunun üzerine sahabeler uyandılar. Dediler ki, dinimize emanet edildi, teslim edildi. Yani bayrak şuna bize verildi, sancak bize verildi böyle. Dediler, biz olmasa dediler, din burada biter. Kur'an, Sünnet unutulur diye bu şekilde. Bunun üzerine sırf din içerisinde karar verildi muhtemelen. Ve gerçekten de sahabenin her biri muhtemelen cihatta, sohbette devamlı din çalışa elhamdülillah dinimize kadar geldi muhtemelen böylece. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla beraber tabi mezarı kazıldı. Ayşe Validemizin odasında bir oda çizdi muhtemelen. Kıbrıt arasında böyle. Ayşe Validemiz yine evinde odada kalmadı böyle. Kaldı böyle. Resulullah'ın mezarı başında da kaldı muhtemelen böyle. Orada Peygamberimizin yoktu üzerine örtüye böyle muhtemelen. Yok yani bir normal mezar, bir karış çıktı bile toprak şekilde kabri orada kaldı. Sonra Hazreti Sıdık Hazretleri vefat etti. İki sene kadar sonra Peygamberimizin sonra muhtemelenler. Ne hikmetse bakın muhtemelenler. Peygamberimizin vefatındaki yaşı 63'tü muhtemelenler. 63. Hicri yıla göre böyle. Hicri yıla. Kameri ayı göre böyle. Milada'ya göre, Şemsi şeye göre 61 yaşında. 10 gün daha kısa sene kameri ayı muhtemelenler. Yani ay 12 ayda dönün dünya etrafında bir yıl olmalıdır. Ayın dönüşü 10 gün evvel geliyor. Sen Ramazan mesela böyle. 10 gün daha kısa. Kameray, Hicri, yani Kameray'a göre Peygamber'in yaşı 63'tü muhtemelen böyle. 63'tü ama Şemsi, yani Güneş yılına göre, Milad yılına göre 61 yaşındaydı muhtemelen böyle. Saçında, sakalında 20 tane beyazlık vardı muhtemelen böyle. Peygamber'in saçlı sakalında toplam 20 tane sayılı muhtemelenler beyazlık vardı 20 tane böyle. Ara tek tük böyle, beyazı böyle, saçlı şeyin böyle. 60 yaşında milat hicri olarak yaşında vardı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ayşe Validemiz tabi o da yine kaldı muhtemelen böyle. Hazreti Sıddık Hazretleri yavaş edince o da oraya gömüldü muhteremler. Peygamber yanı başında o da gömüldü. Peygamberimizin şu bedene burada muhtemelen böyle. Peygamberimizin omuzunun hizasına Hazreti Bekir'in başı gelmek üzere. Ayakları geride. Arkasına bile defnedildi. İki mezar oldu muhtemelenler. Ayşe Validemiz yine oradan böyle. Yaşı 18 ama genç. 18'de bir kol böyle. Kaldı. Ayşe Validemiz yine odada kaldı muhtemelen. Biri hem eşi hem Peygamberi Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle. Diğeri de babası. Yine orada kaldı. Sonra Hazreti Ömer, Ramazan muhteremler. Ondan sonra daha 10 sene kadar yaptığı hilafetini muhteremler böyle. O da biliyorsunuz şehit olarak vefat etti muhteremler. Hazreti Bekir o hasta olarak vefat etti. Yaşı O da 60 muhtemelen bakın. Aynı yaşta peygamber böyle. Aynı yaşta o da. 60 yaşında böyle. Hazreti Ömer o genç onlardan 10 yıl kadar sonra vefat etti. 10 yaşı 63'tü bakın Mehmet. 63 böyle. Işı böyle. Aynı yaşta Ali mezar muhtemelen. Hazreti Ömer namazda durdu, tekbir aldı. O zaman hançerle vuruldu muhtemelen böyle. Adı Ebu Lü'lü. Gayrimüslim. Köle. Mugre'nin kölesi kendisi. Hazreti Ömer kim beslemiş? Ocak muhtemelen başına geldi. Sabah namazına geliyor. Cübbesinin altına hançerini koyuyor. Hançer zehirli hançer böyle iki tarafı keskin. Hazreti arkadan durdu. Hazreti Ömer önün saflara bakardı, durmaz namazda muhtemelen böyle. Bazen saf arasında girerdi Hazreti Ömer muhtemelen böyle. Çok dikkat et saflara böyle. Girerdi böyle, sen biraz geri çekil, ileri gel. Sağ düzeltti böyle şekilde. Yine o sabah, o zaman tabii la elektrik olmadığı için loş hafif ışık vardı sabah namazında müşritte. Hazreti Ömer düze safları miraba geçti. Tekbir aldı. Gür Davud sesi vardı. Allahu Ekber tekbir aldı. Hemen o anda arkadan bir sahabe gerideymiş o. O kafir Ebu Lü'den melun. Allah lanet eylesin muhtemelen kendisine. Hemen atıldı böylece. Birkaç tane vurdu. Bir de karnından vurdu. Aşağı çekti bu şahı böyle. Başlar çıktı o. Hemen tabii kıyıl düştü oraya. Hemen çekti birini. Abdülhamid'in Af Hazretleri arkasından bir tane. Onun işareti geçti böyle, geç böyle. İşaret etmesi ne oldu? Geçemezdi. Geçse o imam olmaz muhtemelen. Çünkü cemaat hasebe uydu muhtemelen böyle. Onu uydular böyle. O izin verilir, geçmesi gerekiyor muhtemelen. Yani Hazreti Ömer işaretini geçmezse geçemez. Geçse bile o namaz olmaz, imam olmaz böyle. O geçti. Şimdi tabii hançere vurunca Ebu Lü'nün kâr-ı melun Hazreti Ömer'e hemen kırıldı. Mirame kendine çekildi muhtemelen. Böyle bağırsak dışarı çıktı. Tuttu karnını böyle bir şekilde, bir elini tutuyor böyle. Yandakiler tabii tutmak istediler katili. Başları rastgele sallanma. Sallanma başları böyle. Orada çok kişi yaralı böyle. 17 kişi yaralı, 17 kişi yaralı böyle. Biri cübbesini çıkarttığı için attı bunu böyle. Atınca, sarınca, bu sefer tabii göremeyince, sarılınca böyle, anındaki vuru yakalanacak, kendine vurdu muhtemelen hançeri böyle. Kalbine zaptı kendisine, gebertti. Bir de intihar etti kâfir. Bu şekilde. Fakat sahabeler bakın muhtemelen, öğle namazı vermişler kendilerini vermişler ki böyle ortalık patır kütür. 12 kişi yaralanıyor muhtemelen. Hazreti Ömer vuruluyor böyle. Bir muazzam bir ortak kargaşa var. Ama diğerleri hiç bunu duymuyorlar bir noktaya böyle. Baklar ki Hazreti Ömer tekbir aldı ama Fatiha'ya başlamıyor okumaya, seçti. Hani ne oldu acaba derken? Baklar ki Abdurrahman bin Avf'ın sesi. O sesi İncil'in onun sesi böyle madem böyle. Okuyor. Ne oldu bilemediler ama su anladı tabii durumu anladılar. Hazreti Ömer sordu muhteremler, eve götürdü kendisini. Beni kim vurdu? Beni kim vurdu? Dedi Ebu Lü'lü. Allah'a şükür. Bir Müslüman beni vurmamıştı muhtemelen beni. Allah'a şükür. Bir Müslüman beni vurmamış. Beni kâfir vurmuş böyle. Neden böyle muhteremler? Çünkü eğer karşı bir Müslüman olup da vursaydı ne oldu böyle? Katil olsaydı, yanacak cehennemde muhterem böyle. Yani bir Müslümanın yanılması, istemiyor yanılmasına bak muhtemelen böyle. İstemiyor böyle. İstemiyor. Üç gün yaşadı muhtemelen. Yaşadı böylece. Hatta o zaman bir operatör Medine'de bulunuyor onda böyle. Tabii o gün tabii kuralına göre böylece. O eve geliyor. Hastanın dikti başlakları muhtemelen böyle. Tabii narkoz yok o böyle. Uyuşturma yok böyle böyle. Narkozun şehirsiz böyle. Operatör ne yaptı böyle? Hazreti Ömer'in başına dikti. Dikti. Bu halde bazı şerbetli verin şimdi bakalım böyle. Bazı şerbetli verin, beklediler. ılık bahçelerde çabuk eder şeyler. Bağırsaklar muhtemelen böyle. Yani su bile, içilen su bile mideye gitti mi beden ısındı, ısınınca ondan sonra aşağıya iner muhtemelen böyle. Ilık bahçelerde verince midede fazla kalmadı. Kalmaması için böyle inmesin bağırsaklara. Buna dedi ılık bal şerbeti verin. Ilık bal şerbeti verdiler ve beklediler. Bağırsaklara geldi ama fışkırı tatmadı hem de. Tutmamıştı kişi tabi böyle. O gün tabi Kur'an'a göre, tıbbına göre olmuş şekilde böyle. Sonra tekrar muhtemelen böyle. Yani böyle derler canlı canlı muhtemelen böyle. Uyuşturma yok, narkoz yok, uyutma yok da bu şekilde böylece. Bu şekilde Hazreti Mehmet tabi Kur'an diye bir taraftan yarasından, şeyinden böyle yine dikti. Tekrar dikti. Bazı yerlerine, fışkı yerlerine böyle. Bu da bana süt verildi buna böyle. Ilık süt verildi buna böyle. Süt verdiler. Şimdi niye süt diyor böyle? Rengi değişti de belli olsun. Yani bahçem çıkıyor, ayrı şeyin çıkıyor. Bak, bak, bak, bak. Oynadım böyle. Bu sefer süt verin buna. Halis süt olsun ki ne oldu belli olsun çıkan şey böylece. Biraz beklediler. Sonra beyaz süt çıkınca dedi ki ya Ömer vasiyet yap dedi böyle. Vasiyetini yap. Artık dedi sana bir yap yapışa bile yapıyorum dedi böyle. Dedi. Hazreti Ömer'in de bütün amacı Peygamberimizin yanında da görülmekti muhtemelen böyle. Halifeyken daha böyle böyle. Hayatta hep beraber de böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Resulullah. Üçü beraber. Hep beraber bunlar. Nerede? Hep beraber de bu şekilde. Hatta Peygamber şeye danışsa böyle müşavire için önce Hazreti Bekir'e sorar. Hazreti Ömer sorardı muhtemelen böyle. Sonra diğer sahabeye haber verir muhtemelen böyle. Üçüye beraberdiler. Resulullah mezarında Hazreti Ömer Sıddık Hazreti'nin yanı başında Hazreti Ömer'in bütün amacı, dünya tek amacı şehit olacağını biliyor ama muhtemelen. Kendisi müjde verilmiş zamanında. Şey olsana biliyor. Tek amacı Peygamberimizin yanında kabre defin olmak. Tek emel o hayatta böyle. Hazreti Aşşağımız haber göndermişti halifeyken de sağlığında muhteremler. Haber göndermişti. Ayşe'ye söyleyin. O da onun hakkı. O da onun hakkı. Biri Resulullah eşi Peygamber, diğeri babası. Uyutuyorlar. Eğer Ayşe validemiz dedi böyle, izin verirse, rızası olursa, izin verirse de böyle, ben de oraya gelmek istiyorum. Bir sorun bakalım. Yani sordular, ya Ayşe, bizi Halife Ömer gönderdi, senden böyle bir izin istiyor böyle. Ama seni rine bırakıyor, illa olsun demiyor. Seni zorlamıyor. Eğer sen razı olup izin verirsen, o böyle buraya gelmek istiyor. Ben düşündüm. Dedi ki gelinlere, orasını da ben de kendime istiyordum böyle. Ben gömüleyim oraya böyle. İşte Resulullah eşi, kocası, yeri babası muhtemelen böyle. Layık değil mi aslında bana aslında böyle böyle. Aile alıp böylece. Oraya ben kendim için diye bir olmak istiyordum. Ama dedi Ömer'i tercih ederim nefsime dedim bakma. Ömer'i de tercih ederim bakma. Yani o kadar olsa kendi istediği halde Ömer'i tercih ederdi de muhtemelen böyle. Ederdi de, izin verdim de böyle. Haber verdiler, tabii çok sevindi muhtemelenler. Şimdi yaralanınca artık yaşamayacağını açık tabii yüzüne söylendi. Onlar tabii konuştular açık bunlara böylece. Oğlunu çağırdı, Abdullah'ı çağırdı. Abdullah gel buraya. Dedi ki Ayşe'ye git. Ben halifeyken ona haber gönderdim, izin istemiştim. Ben izin vermişti. Ama o zaman Ömer'dim ben. Yani ben mizacı set yapılıydı. Allah yolunda. Halifeydi. O zaman ben Ömer'dim, halifeydim. Belki halife diye kırmak için bana izin vermişti. De ki diyor, beni Ömer gönder, halife de ver diyor. Beni Ömer gönderdi. Ömer şu anda ağır hasta. İliş ümidi yok. Ağır hasta kendi halini şu anda. Eğer yine izin verirsen eğer izinden dönmemişse izin verirsen buraya gömelim onu. Dedi söz değil mi? Buraya gömündü muhtemelen böyle. Geldi baba dedi sana müjde. Akşamda izin verirdi böyle orada gömülecesinden böylece. Peki yavrum dedi. Ona şu vasiyette bulundu. Yavrum dedi Abdullah dedi böyle. Ben öldüğüm zaman beni yıkayınız, kefenleyiniz. Nerede yıkandığını anlamı muhtemelenler. Peygamberimizin o aynı şey divan yıkandığından da böyle. Bir zaman bayağı bir zaman var böyle böyle. O zaman böyle böyle. İlk hazırlık yıkandı böyle. Hazırlık yıkandı böyle muhtemelenler. O bir çürüyünceye kadar hep o yıkandı cenazeler muhtemelenler. Peygamberimizin şey yıkandı böyle böyle. Kim nasıl varsa onu alır da böyle. Resul yıkandığı yerde yaptı onu. Yıkandı böyle. Hazreti onun üzerine yıkandı. Kefenlendi. Onun üzerine kondu. Tabut yok böyle. Onun üzerine böyle. Dedi ki ben dedi yıkı kefence dedi. Bu divan üstüne koyar götürürüm. Ben de aşağı evine götürürüm böyle. Ben kabiliyana başım böyle. Kapıda durun. Sen de izin iste. Dedi ki Ayşe validemize. Ya Ayşe. Bak Ömer Halil izin vermişsin. Hastayken benim bana izin verdin. Ama şu anlar Ömer öldü artık. Vefat etti böyle. Vefat etti böyle. Eğer yine izin verirsen buraya gömün. İzin vermezsen yine Bakı'ya götürelim. Medine'ye götürelim böyle. Böyle söyleyelim ben böyle. Öyle yaptı oğlu Hazreti Abdullah. Getirdi babasını kapıya geldiler. Ya Ayşe, ya Ümmi, anne anlamına göre böyle. Dedi ki bak Ömer izin istemişti, anlattı bunları. Şu anda Ömer bak yatıyor. Kefen giydi. Ömer bir tarafı şey böyle. Eğer yine razıysan, gönül razı izin verirsen, Ömer'i buraya defne edelim böyle. Razı olmasan, onu yine Bakı'ya götürelim bu şekilde. Hayır, razı mı muhteremler? Kendi çıktı, çarpma böyle. Hastamaya defne edilince, sonra yerin değişti muhtemelen böyle. Yani namahremdi muhtemelen böyle. Ona kan olmasa böylece. Üç tane kişi bunlar böyle. Onlar hep bir arada böyle böyle. Onlar yine sohbetlere devam ediyor bunların. Her şey devam ediyor böylece. Biri, yani sizin tanıdığınız ama istememişim muhteremler anlattı bana. Rüyasında orada görüyor kendisini böyle. Bakıyor. Üç mezar yan yana ama böyle. Ruhlar aleminde tabii engel olmuyor duvar muhtemelen böyle bunlar böyle. Engel olmuyorlar böyle. Bu Medine Emine'ye gidiyor, rüyasından gidiyor. Peygamber'in kabrini ziyarete gidiyor, bakıyor. Üç oturmuşlar muhtemelen böyle. Oturmuşlar böyle. Üç böyle şey gibi böyle, üç yiyen gibi böyle oturmuşlar böyle. Bir halkaç oturmuşlar üçü. Resulü Aleyhisselam'ın böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, sohbet edilirken almakta böyle. Yani sohbet ediyorlar bunlar bu şekilde. Bu çınlara bakınca, ya Resulallah, ne mutlu size böyle bir diye. Ne rahatsızlığı burada. Hazreti Ömer diyor ki, ah bizim korkumuz vardı böyle diyor. Niye? Kıyamet bekliyor böyle diyor. Kıyamet kapısı böyle. Kıyamet kapacak diye bakıyorum. Ne olacak bakalım böyle böyle. Kıyamet kapacak. Buradan kalktı da hesabı maaşlar çiziyor. Sorgu o bize var böyle. Tabi ondan sonra sorgu kolay gelişiyor muhteremler. Ama korku olur herkese ondan böyle. Korku muhteremler. İşte orada bir kişide yer var orada muhterem böyle. Yer var böylece. Orada İsa Aleyhisselam'ın devrin olacağını rivayetler var bu şekilde böylece. Rabbim inşallah nasip verirse hepimize muhterem böyle. Peygamber Hazretleri'nin böylece. Yani son peygamber o tabi gitti. Vahiy kesildi. Artık başka kitap gelmedi. Başka peygamber gelmedi. Hatem-i Enbiya'da Aleyhisselam Hazretleri muhterem'e böyle. İnşallah bizler de ona layık olmaya çalışalım muhterem'e böyle. Peygamberimizin neydi en büyük görevi? İslam'ı tebliğ muhterem'de. İslam anlatma, yayma. Bir kişi kazanma. Böyle, kazanma böyle, böyle. Tebliğ muhterem böyle. Elimizdeki yıl iyi gelir inşallah azı cemaatimiz muhterem. Biz öyle yapalım inşallah böyle. Hepimiz mesela bir eşimizden, çocuğumuzdan, yakınımızdan, akadar komşularımızdan böyle İslam'ı anlatmaya çalışalım muhteremler. Allah'ın dinine yardım edelim muhteremler. Allah'ın dini çiğnenirken buna bakmak yani çok zor bir şey muhtemelen. Yani başı açık gezen bir kız, bir kadın muhteremler Allah'ın dinini çiğniyor muhteremler böyle böyle. Allah peygamberi tanımıyor değil mi böyle? Allah emri Kur'an-ı Kerim'inde, Rüsul emri diye örtüye belirtem, haşa meydan okuyor muhteremler böyle böyle. Efendim işte başı açık ama şu kalbi temiz. Bakın buna böyle böyle. İçki içen, kul oynayan, uyuşturucu Allah muhteremler böyle. Namazsızdan ne bunlar böyle? Bunlar Allah korusun, tehlikeli Allah katına muhtemelen böyle. Fakat ne yapmamız gerekiyor? Onlara yaklaşmak gerekiyor muhtemelen böyle. Onlara bırakmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Bir gün Medine'ye Münevvere'de bir Hintli ulemamız, Hint alimden biri böyle. Çok Allah dostu böyle muhtemelen. Allah için, din için canan bir kişi bir an böyle muhtemelen böyle. Durmadan çalışıyorum orada, çalışıyorum böyle böyle. Araplara sohbet yaptım ben muhtemelen. Orada bulundum ben artırına, öyle rastgele böyle. Şöyle buyurdu onlara muhteremler. Bir sürü dedi, bir sürü dedi böyle, yağmurlu havada, çamurlu havada dedi, düşmüş dedi yere. Yüzü başı çamur dedi böyle. Üşümüş, burnu akıyor, kusmuş. Altına işemiş, altına kaçırmıştı böyle. Bunu gör, ne yapalım gören dedi böyle. Git annene, git annene. Kimse yüzüne bakmadı böyle böyle. Kimse bakmadı böyle böyle dedi. Sıra annesi geldi be. Annesi gördü, ne anne yap, anne yap, annesi, annesi bunu dedi. Koşalım böyle, al yavrum böyle, al yavrum. Yavrum dedim böyle böyle. Yani gören, hatta dedi, babası bir olsa bakın dedim böyle. Babası bir olsa dedi böyle, annene git derim böyle. Üşümüş, burnu akmış, yüzü başı çamur, altına işlemiş, kusmuş muhtemelen böyle. Yani bakılmamış bu şekilde böylece, pis de kokuyor. Babası olsun buna da böyle, annene git, evi anne giderdi böyle. Annesi koşana bakıyor böyle. Onu götürür de banyona sokar, çamaşır değiştir böyle, yıkar, temiz çamaşır böyle, yatağa yatırır, kuşamasa da böyle. İşte biz ne yapalım da böyle böyle, bir de anne şefkati yakışanına bak, anne şefkati böyle böyle. Bakan diye bir kişi arka olmuş dedi böyle. Çok almış dedi böyle. Düşmüş dedi yollara böyle artık böyle. Kusmuş, ne yapmış dedi böyle. Yürüyemiyor dedi böyle, konuşamayabilemiyor dedi böyle. Onu gören dedi, abi bırak şu ya, şu günahkar, fasık. Ya, ya olmaz mı benim bakmadım. Yani açık olsun, namaz kılma olsun böyle, arka olsun böyle. Onlar ne yapalım böyle? Anne şefkatine onu yakışan muhtemelen diyor onlara böyle. Onlara koluna girelim, yalvaralım, yakalım. Onlar temizlenip çalışalım muhtemelen bir şey böyle. İnşallah bizler de bu yapan çalışan muhtemelen de. Dilek tarafı Fatiha.